Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład żelazko Tefal o mocy 2400 W z funkcją strażaka i silnym uderzeniem pary za 269 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 listopada, minęła 10. Radosław Mróz zaprasza na serwis. Korespondencyjnie przez pośrednika może transport do lokalu wyborczego. Za chwilę o tym, jak głosować mogą osoby z niepełnosprawnością. Rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światu, ostrzega na szczycie G20 Barack Obama. Sonda Philly ma kłopot na komecie, brakuje jej słonecznych promieni, a tym samym energii. Wybory samorządowe 2014. Już jutro wyborcza cisza trwa od 10 godzin, ale nawet w jej ramach można zachęcać do głosowania, co właśnie czynimy. W tym serwisie Trójki nasza reporterka sprawdza, na jakie ułatwienia mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością. Ci wyborcy z niepełnosprawnością, którzy wcześniej zgłosili taką potrzebę, mogą skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika. Można też głosować w dostosowanych architektonicznie lokalach wyborczych. Każdy lokal w Polsce ma też nakładki na karty do głosowania w języku Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących. W wielu samorządach, w tym w Warszawie, wyborcy poruszający się na wózku mogą przyjechać na głosowanie, korzystając ze specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Wyborcy mający kłopot z poruszaniem się, ale nie korzystający z wózków oraz ludzie starsi mogą do urn dojechać dzięki pomocy Straży Miejskiej. Taką potrzebę trzeba zgłosić Straży Miejskiej jak najwcześniej w dniu wyborów. Jak mówi zastępca urzędnika wyborczego w Warszawie Łukasz Pardyka, od każdego samorządu gminnego zależy, jakie ułatwienia transportowe może zaoferować swoim wyborcom z niepełnosprawnością. A informacje o tym zwykle znajdują się w urzędach gmin i na ich stronach internetowych. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ostre starcie na linii Waszyngton-Moskwa na szczycie G20 w Australii. Barack Obama ostrzega, że rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światu. Liderujemy społeczności międzynarodowej w sprzeciwie wobec agresji Rosji na Ukrainie, która jest zagrożeniem dla całego świata. Widzieliśmy to w związku z prawdopodobnym zestrzeleniem maszyny realizującej lot MH17. Tragedia ta doprowadziła do wielu niewinnych ofiar, także wśród obywateli waszych państw. A z kolei Rosja zarzuca USA utrudnianie śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow oświadczył, że w sprawie tej tragedii wszystko postawiono na głowie. Wiceminister Ryabkow oświadczył, że Moskwa ma poważne podstawy sądzić, że nie bez udziału Stanów Zjednoczonych śledztwo w sprawie tej tragedii jest sztucznie opóźniane. Zaznaczył, że jeśli nie byłoby ku temu podstaw, to Rosja nie podnosiłaby ostro tej kwestii w kontaktach z Amerykanami, w tym na poziomie politycznym. Zdaniem dyplomaty Rosja ze swej strony zrobiła wiele, aby wyjaśnić sprawę. Na Zachodzie pojawiają się opinie, że to separatyści działający na ukraińskim Donbasie mogą być odpowiedzialni za zestrzelenie w lipcu malezyjskiego samolotu nad wschodnią Ukrainą. Zginęło wtedy 298 ludzi. Z kolei w rosyjskich mediach lansowana jest teza, że obok malezyjskiego pasażerskiego samolotu leciała maszyna wojskowa, zapewne ukraińska, która mogła go zestrzelić. Kijów temu zaprzecza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. ONZ bije na alarm. Fanatycy z państwa islamskiego popełniają zbrodnie wojenne w Syrii. Organizacja Narodów Zjednoczonych prezentuje raport w tej sprawie, oparty na wstrząsających zeznaniach około 300 świadków, którzy uciekli z miejsc kontrolowanych przez radykałów. Wojciech Cegielski.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po 10. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard, ruling your heart like stay for a lifetime. Won't let you go, cause love, love, love won't leave you alone. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. Queen Forever. 12,5 minuty po godzinie 10. To jest druga godzina naszego spotkania. To informacja dla tych, którzy troszkę zaspali, ale nic dziwnego. Pogoda za oknem taka, że nie chce się wychodzić z domu i chciałoby się trochę dłużej pospać. Pani Ania napisała, Ania ze Swarzędza. Podpisuję listę obecności. Czasem mi się wydaje, że mam pecha. Jak ja się podpisuję, to pan nie czyta imion, a jak nie napiszę, to zawsze leci cała lista. W każdym razie słucham nieodmiennie pana audycji od lat. No to pani Aniu, dzisiaj jest pani wyróżniona. Lista obecności marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, jeśli tylko mają państwo ochotę. A co w drugiej godzinie naszego spotkania? A przede wszystkim sklepik Walendzik co chwila się przenosi z parteru na pierwsze piętro, bo my nadajemy na pierwszym piętrze i podpisuję różne gadżety, które związane są z Trójką, ale to bardzo miłe zajęcie i tak zostanie dzisiaj do godziny 12. Znaczy ja tak zostanę, a Ela Walędzik jest dzisiaj w sklepiku do godziny 14. I podpowiem, że jest kilka nowych, fajnych wydawnictw, które mogą być cudownym prezentem na Mikołaja, to już niedługo, albo nawet na święta Bożego Narodzenia, to też już niedługo. Queen Forever, ten zestaw ukazał się teraz. Zastanawiałem się, po co wydawać te nagrania jeszcze raz, ale jest to tak pięknie poskładane. Na dodatek są te trzy nowe nagrania. Let Me In Your Heart Again, Love Kills w wersji takiej trochę balladowej, ale bardziej rockowej niż tanecznej. No i ten duet Queen z Michaelem Jacksonem, zremiksowany przez Williama Orbita. No ale poza tym zestaw jest nieoczywisty. Na przykład chyba po raz pierwszy na kolekcji tego typu nie ma Bohemian Rhapsody, za to są takie utwory, do których sięga się rzadziej. No i co dla mnie najistotniejsze jest You Take My Breath Away, jeden z moich ulubionych utworów grupy Queen. To właśnie teraz, w tym tygodniu chyba się ukazuje, Queen Forever, trzy nowe nagrania plus największe przeboje. Polecam więc. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, tam wisi już pierwsza strona naszego spotkania. No a za chwilę realizujemy następną. Kwadrans po godzinie 10. Następna płyta kręci się w odtwarzaczu. To jest Foo Fighters, album zatytułowany Sonic Highways. Zbiera same dobre recenzje. Na Śnieżce pełne zachmurzenie, Irlandia zielona i słoneczna, to coś dziwnego. A i pan Paweł napisał, u nas chce się żyć, słońce świeci jak szalone, ciepło za oknem. Wysyłam państwa do, gdzie to było? Do pana Pawła, no w każdym razie. To co ja chciałem jeszcze powiedzieć, że sześć grzałek, a potem na koniec takie dwa utwory, do których ja będę chyba najczęściej sięgał. Subterranean, to z nowej płyty zespołu Foo Fighters. Koledzy już pewnie wszystkie grzałki zagrali, no to tym bardziej chętnie będę wracał. Tylko 8 utworów, ale naprawdę fantastyczny album. 22 minuty po godzinie 10. Mówiłem coś o Irlandii. Proszę bardzo, płyta przyleciała. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. Jak można było nie wydać tego na singlu? A może ja źle patrzę jakoś, tak? It takes a lot to know a man. To najpiękniejsza piosenka z nowej płyty Damiena Rice'a, Irlandia. My favorite faded fantasy. I gdyby ukazała się płyta Diana Krall, to obie walczyłyby o tytuł najsmutniejszej płyty tej jesieni. Ale Diana Krall przesunęła wydanie płyty na luty. Damien Rice. A może trzeba, nie patrząc na single, wziąć tę piosenkę i wrzucić do zestawu do głosowania? Moim zdaniem przebój murowany. 26 minut po godzinie 10. Obiecałem wrócić na płytę Shirley Bassey, Hello Like Before. To jest płyta wydana w 50-lecie od Goldfinger. O każdej piosence Shirley tu pięknie pisze w książeczce, a między innymi o tej Goldfinger, że właściwie cieszy się, że miała okazję nagrać ją po 50 latach, bo teraz się przyznaje do tego, że kilka wersów w tekście pomyliła w tamtym nagraniu i wreszcie jest okazja, żeby to poprawić. He's a man, the man with a Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. He will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Dziesiąt lat później, nowa wersja Goldfinger, Shirley Bassey na nowej płycie. Śpiewa m.in. Englishman in New York, Stinga w wersji jazzowej. MacArthur Park, cudowna wersja również, Wild is the Wind i Here's to Life. Cudowny album, 13 utworów na nowej płycie Dame Shirley Bassey, Hello Like Before. Jest godzina 10:30, pora udać się do Radia Kalifornia. Umówmy się, że dzisiaj jest piękny dzień. Gonna wash the dust off my soul. Gonna listen to some rock and roll. No cares, come what may, I'm making a beautiful day. Gonna drive my car to the sea. Swim out far, 'cause I believe that the waves will wash the gray away. I'm making a beautiful day. Let me hear you say, oh, oh, my, my, I'm learning to fly. Hey, hey, what's that you say? Let's not forget we're alive. I'm hill behind my house. See what this place is all about. Cause from above it all, you can't help but say it's gonna be a beautiful day. It's gonna be a beautiful day. But let me hear you say, my enemies into friends. What's broken gets stronger when it mends. When we all come together, this song we'll play. We'll sing, it's a beautiful day. And that's gonna be my beautiful day. Let's not forget we're alive. Hey, hey, it's a beautiful day. To jest Joshua Radin, do którego płyt chętnie sięgam w Radiu Kalifornia, bo mam nadzieję, że tak jak mnie, dobrze państwa nakręcają te piosenki. Nowy album Nila Diamonda, Melody Road. Słucham tej płyty od kilku tygodni i ciągle mi się zdarza wybrać jakąś fajną piosenkę. How do I just forget that you were a part of me? How do I leave behind everything we knew? And looking inside of myself to where my heart had been, and all I see is you there too. Two of us going around in a state of denial, girl. Neither believe in the way it all came down. Been counting what's lost and paying the cost for a while, girl. Then this whole world stops spinning round. In better days we had it all. In better days when love came easy, we had it all. But I never knew how much there was when I had you. In better days, in better days, I remember a time there wasn't a dime between us two. We lived in a little old place on the side of a hill. Gave it our best and love did the rest for me and you. Too young to lose, too hot to chill. In better days we had it all. In better days when love came easy, we had it all. But I never knew how much I lost when I lost you. In better days, in better days, why do we promise forever and never stay that long? Why do we swear to care and until we die. And what does it mean when two lovers sing a loving song, then move along and not know why in better days we had it all. In better days when love was easy we had it all. But I never knew how much there was between me and you. In better days, back in better days, in better days, way back in better days, yeah. W lepszych czasach, kiedy miłość była łatwiejsza, tak śpiewa na swojej nowej płycie Neil Diamond, płyta produkowana przez Donna Woss i Boba Clearmountain. Świetny album pod tytułem Melody Road. To teraz wracamy do innych czasów, czyli kartka z kalendarza. W 1980 roku, czyli ile to będzie, 34 lata temu, dzisiaj, Kenny Rogers i jego piosenka, a właściwie piosenka napisana przez Lionela Richiego i przez niego wyprodukowana, utwór Lady, pojawił się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów i został tam 6 tygodni. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. And my love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your love. And whoa, we belong. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. And lady, you're beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. My lady. Lady, Kenny Rogers, a napisał i wyprodukował to nagranie Lionel Richie. Za 18,5 minuty, godzina 11, wiadomość dla Marcela. Marcelu, wstawaj, trzeba zacząć dzień. I to nie jest wiadomość dla naszego Marcela, który skończył poranną audycję. Ten sobie spokojnie może spać, ale pozostali Marcelowie wstają i zaczynają dzień. Gdyby mnie państwo zapytali, jaki jest, który jest mój ulubiony obraz w tym kalendarzu, nowym kalendarzu Trójki, to bym powiedział, że dwie Fridy. Zdecydowanie. Frida, właśnie Frida. Miałem coś pamiętać o Fridzie. Pamiętam. Frida ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. You grow cold when you keep holding. I jeszcze ten pan z kijkami, czyli Phil Collins na perkusji. I know there's something going on, Frida. Dzisiaj są Fridy urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dzisiaj jest 15 dzień listopada. Za 12 minut godzina 11. 15 listopada 1974 roku ukazała się ta płyta. Night Vienna, płyta Ringo Stara. To właśnie 40 lat temu. A propos, za 40 minut wrócimy do 1974 roku na liście przebojów Radia Luksemburg. Okazało się, że dzisiaj są jeszcze imieniny też, na przykład Alberta, to przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny. Za 8 minut godzina 11 i jeszcze jedna kartka z kalendarza. To ciekawa wiadomość, bo tego nie pamiętałem. W 1987 roku grupa Dire Straits to był pierwszy brytyjski wykonawca, który sprzedał na rynku brytyjskim na wyspach 3 miliony jednej płyty. I to była oczywiście płyta Brothers in Arms. Cztery single z tej płyty, między innymi ten, który sobie pięknie teraz przypomnimy. Your Latest Trick, Dire Straits. Have been struck between the satin bowls and the bells.